अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है, अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है। पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है, अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है। पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है। कितना आसान है तस्वीर बनाना रुकी, कितना आसान है तस्वीर बनाना रुकी। खुद को पसे आईना रखना कितना मुश्किल है। पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है, अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है। पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है। कितना मुश्किल है